Dwie karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie. Oraz LG G6 z ekranem Full Vision. Już od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 lipca, minęła 19. Serwis Trójki. Justyna Mączka. Po słowach Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie będzie zawiadomienie do prokuratury. Składają je posłowie trzech partii opozycyjnych. Ministrowie zdrowia i finansów zwiększają budżet NFZ-u o ponad 700 milionów złotych. Jest apel o pomoc przy budowie pogotowia dla niedźwiedzi. Posłowie Nowoczesnej, PO i PSL-u składają do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Podczas wczorajszej debaty w Sejmie poseł PO Borys Budka powiedział, że dopóki był Lech Kaczyński, to jego brat nie odważył się podnieść ręki na wymiar sprawiedliwości. Wtedy na mównicę wszedł Jarosław Kaczyński. Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście. Jesteście kanaliami. Dzisiaj Borys Budka z Platformy, uzasadniając wniosek do prokuratury, mówił, że nie ma zgody na to, aby Jarosław Kaczyński był osobą nietykalną. Nie ma zgody na kłamstwo, nie ma zgody na to, by pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej, 96 osób w dalszym ciągu przez Jarosława Kaczyńskiego była wykorzystywana do celów politycznych i by bez żadnych, ale to żadnych konsekwencji mógł kłamać, zarzucać morderstwo z mównicy sejmowej i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności. W obronie Jarosława Kaczyńskiego stanął poseł PiS-u Marek Suski. Tak cierpliwego człowieka jak Jarosław Kaczyński nie ma w tym Sejmie. Obrażacie go, wyzywacie, obrażacie pamięć świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To skandal, co robicie, prowokujecie, a teraz jeszcze macie pretensje, że po tylu latach obrażania padły delikatne słowa prawdy. Posłowie Nowoczesnej, PO i PSL-u przygotowują także prywatne akty oskarżenia o zniesławienie. A przypomnijmy, że w Sejmie opóźniają się prace nad projektem ustawy PiS-u o Sądzie Najwyższym. Komisja Sprawiedliwości zbierze się prawdopodobnie około godziny 20. Do rozpatrzenia ma 1300 poprawek. 1000 z nich zgłosili politycy Nowoczesnej. Rząd zapewnia, że nowe przepisy nie spowodują wzrostu kosztów za pobór wody, a mogą one nawet spaść. Według opozycji to nieprawda i za wodę wszyscy zapłacą więcej. Senat debatował nad nowym prawem wodnym. Głosowanie powinno się lada moment rozpoczynać. Wiceminister środowiska Mariusz Gajda przyznaje, że ustawa jest skomplikowana, ale jeśli nie zostanie uchwalona, samorządy nie dostaną pieniędzy na budowę oczyszczalni ścieków. Dodaje, że Polska naruszyła już pierwszą z 8 unijnych dyrektyw wodnych, a to oznacza duże kary. Jest pierwsze naruszenie, które już mówi o karach. Czyli mamy tak, pierwsze naruszenie, które mówi o karze 33 tysiące euro dziennie liczone od 2014 roku, plus drugie naruszenie, które nałoży kolejne kary, tym razem wielomilionowe, mogące sięgać nawet 300 milionów euro rocznie. Po wprowadzeniu przepisów Polska będzie mogła wykorzystać 3,5 miliarda euro z funduszy europejskich, między innymi na inwestycje przeciwpowodziowe. Będzie więcej pieniędzy na leczenie. NFZ przekaże do systemu ponad 730 milionów z rezerwy ogólnej funduszu. Uzgodnili to ministrowie zdrowia i finansów. Pieniądze trafią do poszczególnych województw. Na co dokładnie zostaną przeznaczone, tego jeszcze nie wiadomo. Magdalena Szefernaker z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiana planu finansowego NFZ pozwoli na zabezpieczenie finansowania świadczeń, na świadczenia w ramach sieci szpitali, a także na świadczenia poza siecią szpitali. Dokładnie na co będą przekazane środki zdecydują dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ-u. Dzięki zmianie planu finansowego będzie można również zrealizować zapowiedzianą przez prezesa funduszu obietnicę podwyżki wyceny świadczeń. W sumie w tym roku budżet NFZ-u to ponad 74 miliardy złotych, w porównaniu do poprzedniego większe o ponad 2 miliardy. 150 tysięcy złotych zebrano do tej pory w ramach publicznej zbiórki na budowę pogotowia dla niedźwiedzi. Ma powstać w Przemyślu i pomagać chorym czy porzuconym przez matki drapieżnikom. Ale żeby inwestycje można było rozpocząć, potrzeba jeszcze 600 tysięcy złotych. Jakub Kotowicz z Przemyskiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych prosi więc o pomoc. tylko kwestią czasu jest, kiedy trafi się ten osobnik ważący 350 kg, której będzie tej opieki wymagał. Zwracamy się do Państwa o wsparcie, żeby jak najszybciej w Polsce powstało zaplecze do tego, aby ten największy gatunek chroniony, jakim jest niedźwiedź brunatny, miał możliwość udzielenia mu profesjonalnej pomocy weterynaryjnej. Akcję wspierają leśnicy. Przemysław Włodek z nadleśnictwa Kresiczyn mówi, że w rejonie Przemyśla żyje co najmniej 6 niedźwiedzi. Sygnał na przykład z wczoraj w jednej wsi zupełnie niedaleko, bo 20 km od Przemyśla. Misiek był prawie, że w samym środku tej wsi. Na podstawie tropów jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie to są niedźwiedzie. To już nie 4, ale przynajmniej koło 6 niedźwiedzi bytuje między Birczą a Przemyślem. A pogotowie miałoby pomagać niedźwiedziom nie tylko z okolic Przemyśla, ale z całej Polski. Te wszystkie informacje teraz o 20:00. Zapraszamy na kolejny serwis w Trójce. Teraz sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. A na początek coś o tańczących ogonach fraków, czyli malowniczo o Tour de France. 19. etap Tour de France wygrał Słoweniec Primož Roglič z Lotto Jumbo. Liderem jest wciąż uśmiechnięty Brytyjczyk Kenny Chris Froome ze Sky. Co za etap! Alpy w majestacie gór, które każą giąć się w pas. Wieczny śnieg, białe szale spływają po szarych smokingach piargów opadających skalnymi wodospadami ku dolinom. 183 km z Le Mur przez serce Alp, trzy bratające się z chmurami szczyty. Ten ostatni, 2642 metry, wyżej niż rysy w Tatrach, porozpinane koszulki fruwają jak ogony fraków na przyjęciu u księcia gór. 35 km do mety. Nie wytrzymuje Kolumbijczyk Quintana. Tempo nadaje Michał Kwiatkowski. Haruja GW. Alpejski W. Przyspiesza Słoweniec. Nadzieja Słowenii w skokach narciarskich. Przesiadł się na rower. Primož Roglič pedałuje jakby jechał w dół skoczni narciarskiej. A to przecież jest Galibier. Tam samochodem trudno jest wjechać. Słoweniec Primož Roglič. Za nim goni czwórka z Bardetem i Froomem na czele. Ale go nie dogonią. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pierwsze zwycięstwo Słoweńca w historii Tour de France. Żadna z czterech polskich par, które brały udział w eliminacjach turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Olsztynie, nie zdołała wywalczyć awansu do głównej części imprezy. Wszystkie duety odpadły w pierwszej rundzie kwalifikacji. Najsłynniejszy lekkoatleta świata, jamański sprinter Usain Bolt, potwierdził dziś, że podczas sierpniowych mistrzostw świata w Londynie pobiegnie na 100 metrów, ale także w sztafecie 4 razy 100 metrów. Początkowo miał biec tylko na tym krótkim sprinterskim 100-metrowym dystansie, zresztą oczywiście na dystansie, na którym broni tytułu mistrza, no a potem już emerytura w luksusach i zaszczytach. Teraz o piłkarskich transferach. Król strzelców polskiej ekstraklasy piłkarskiej w ostatnim sezonie Marcin Robak, który w poprzednim sezonie grał w Lechu, będzie teraz grał w Śląsku Wrocław. W Poznaniu strzelił 18 goli, ale współpraca z trenerem Bielicą układała się, delikatnie mówiąc, szorstko. Podpisano 2-letni kontrakt. Wojciech Szczęsny w Juventusie, to już pewne, a Walencja jest zainteresowana pozyskaniem Grzegorza Krychowiaka. Tak pisze L'Equipe. O tym, co zdarzy się z piłkarzem reprezentacji, spekuluje się od dawna. W Paris Saint-Germain rady sobie nie dał, choć w Sewilli błyszczał. Robert Lewandowski strzelił z karnego gola dla Bayernu w towarzyskim meczu z Arsenalem, który odbył się w Szanghaju. Było 1-1, a w karnych, bo tak się umówiono, lepsi okazali się Londyńczycy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli noc pogodna. W południowej połowie kraju okresami duże i miejscami opady deszczu. Na zachodzie nad ranem możliwe burze. Temperatura zróżnicowana, bo na Suwalszczyźnie będziemy mieli tylko 10 stopni, a w Małopolsce i na Śląsku 20 w nocy. Jutro we wschodniej połowie kraju pogodnie, a na pozostałym obszarze i w Karpatach zachmurzenie umiarkowane i duże. Z zachodu na wschód postępujące przelotne opady deszczu i burze i rosnąca temperatura z południa na północ. Jutro temperatura od 26 stopni na wybrzeżu, na plażach nad Bałtykiem, 26 w cieniu, patelnia, do 33 stopni miejscami na południu. Tak więc będzie bardzo gorąco. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. Bartosz Gil na stanowisku. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nie regulować odbiorników, on jakieś naprawdę ma taki meczeki, głos. Jakieś tak? Coś dzisiaj? Nie, no dzisiaj komuś z Tomkiem, trzeba dołożyć? Dzisiaj z Tomkiem Tour de France oglądaliśmy ostatni etap, ten zjazdowy. Meczek będzie o 20:45, ale emocji chyba wielkich nie będzie. 3-0 no to... w pierwszym meczu, to tam pozamiatane chyba jest. Uniknął niepokojów, bo wiesz, że tutaj jak w programie alternatywnym jakieś mecze się zdarzają, to nikomu łatwo nie idzie. No ale nie ma Agnieszki. Nie ma transmisji? Autopromocja.

j'aime un d'alignor. O wad ma tige. Ta con grotz in tanto. Ta la notte c'è. La pavanina. E se singe. Almost by Bakura. Es vai bem infinito. Da sem solução. Dança, dança. Dança até manche. Surte, surte. Surte até manche. Pula, pula. Pula até manche. Pensa bem, analisa. Es vida tan fina. Robert Cantaraj opowiada tu o jakichś patelniach przy 27 stopniach Celsjusza, a tymczasem zostawił studio trójkowe dokładnie w takiej temperaturze. My będziemy ją lekko obniżać. Przed nami dwa wspólne spotkania w programie alternatywnym w tym tygodniu. Jako że Agnieszka Szydłowska pojawi się tutaj dopiero w następny czwartek. Będą zatem stałe punkty programu, jak płyta tygodnia i piosenka tygodnia, ale oba pojawią się dopiero w drugiej godzinie. W pierwszej za to nowy, ale pewnie przez wielu wyczekiwany element w postaci konkursu o karnety na OFF Festival. I to w zasadzie już za chwilę, ale jeszcze kilka minut spędzimy z płytą pod znakiem, której upływa nam cały urlop Agnieszki Szydłowskiej. To Synthesize the Soul z wiele wyjaśniającym pod tytułem Astroatlantic Hypnotica from the Cape Verde Islands 1973-1988, zmieniając język. Kaboverdyjscy imigranci, którzy w ciągu dnia pracowali w europejskich portach, stąd na przykład tak wielu z nich jest do dziś w Rotterdamie, wieczorem tworzyli muzykę i piosenka, która już za nami, powstała w Szwecji na przykład, gdzie do dziś mieszka jej autor, Val Halino. Za produkcję natomiast tej, która już za chwilę, podobnie jak za produkcję połowy piosenek z tej kompilacji, odpowiada Paulino Vieira, człowiek, który naprawdę musiał prowadzić podwójne życie, bo w ciągu dnia dłubał przy piosenkach Cezarii Evory, a do księżyca grał na syntezatorach. O, chociażby tak jak tutaj. cesarina, madrugada, com porto na corda, da fogueta sai do dia. Płyty Synthesize the Soul z muzyką kaboverdyjskiej diaspory wrócimy jutro, bo naprawdę jest tutaj do czego wracać, czego słuchać i o czym, jak przynajmniej w moim przypadku, uczyć się o nie tak dawnej historii Europy i Afryki. Teraz pora na OFF Festival. Artur, opowiadaj. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. OFF Festival 2017. Karnety na antenie Trójki do zdobycia są w wielu audycjach. W programie alternatywnym taką możliwość dajemy dziś, jutro oraz w przyszłym tygodniu, w środę i w czwartek. Jak je zdobyć? Wystarczy na numer 73533 przysłać odpowiedź, zaproponować rozwiązanie problemu, zagadki lub po prostu przeciąć węzeł gordyjski, który za chwilę będziemy tutaj na antenie supłać. Koszt takiej jednej wiadomości to 3,69 zł brutto, a stawką jest podwójny karnet na OFF Festival. Regulamin konkursu, całą jego treść można znaleźć na stronie internetowej Trójki. Dzisiejsze zadanie jest tyleż proste, co przewidywalne. Za chwilę na naszej antenie Helado Negro, człowiek zawieszony między swoimi ekwadorskimi korzeniami a Stanami Zjednoczonymi, do których imigrowali jego rodzice. Swoją drogą mam wrażenie, że niektórzy festiwalowicze mogą być podobnie zawieszeni w piątek o 21.05, mając do wyboru koncert właśnie Helado Negro i Szelaka. Ja sam na przykład jeszcze nie wiem, co wtedy zrobię. Proszę uważnie przysłuchać się tej piosence i spróbować wytłumaczyć, o czym artysta, o czym Helado Negro śpiewa. Znajomość hiszpańskiego może, ale wcale nie musi pomóc. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Tu buda Private Energy to tytuł zeszłorocznej płyty Hela do Negro, a ta piosenka tam właśnie się znalazła. Pod numerem 73533, taka wiadomość kosztuje 3,69 zł brutto. Czekamy na wytłumaczenie, o czym Hela do Negro śpiewa. Czekamy do godziny 20. Po godzinie 20 zwycięzcą będziemy przyznawać podwójne karnety na OFF Festival. W programie alternatywnym nie ma za dużo czasu na starocie, ale zajrzymy na jeszcze jedną płytę z muzyką dawną, choć dopiero co opublikowaną. Bandolo ban poso na mumba mabu bandi abiso. Bandolo ban poso na mumba mabu bandi abiso. Bandolo ban poso so mumba mabu bandi abisoy. Na baisen kundu yesena. Mumangando matani ne pona mini weni. Beswa be boy. Mbang mabu na bana, mu boy. Elulu kwe kwe, e boy. Betiti to bandolo ban poso so mumama bu bandia biso e titi pe di mala son de way biyo langa te biso oh bandolo ban poso so mumama bu bandia biso bandolo ban poso so mumama bu bandia ne mai mba mene mom solo ke Ogwa na tuwe Ngiya ni baba we Ayubai Bandolo ban poso so mumba mambu bandi ya bisoy Ongele so punda kwa Bandolo ban poso so mumba mambu bandi ya bisoy Bandolo ban poso so mumba mambu bandi ya bisoy. Eh, te se mulo ma bala bitu ban. Eh, viene pasi po te se ma bana bumi. Mudo da poso ye wande. Buka te mbae moni na te musolo ki e wande titi. Na mala so wene angwa. Bandolo ban poso so mumba mambu bandi ya bisoy. Bandolo ban poso so mumba mambu bandi. Yanimba Bandi Yanimba Bandi Yanimba Mama ne mom solo ki Bandi Yanimba Oh Bandi Yanimba Yeah Bandi Yanimba Bandolo ban poso so mumba mabu Bandi Yanimba Yeah Hey Ayo mane oh Bandolo ban poso so mumba mabu Georgia was in Hawaii. Bandolo ban poso so mumba mabu e bandi anemba menemo. Angwa. Bandolo ban poso so mumba mabu bandi abiso. Bandolo ban poso so mumba mabu bandi abiso. Eloko, singa. Po Bob Makosa to kompilacja z muzyką z Kamerunu z drugiej połowy lat 70. i pierwszej połowy lat 80., gdy tradycyjnie zrytmizowana muzyka Makosa, święcąca już od jakiegoś czasu triumfy, choćby dzięki takim muzykom jak Manu Dibango, znalazła swoje nowe życie dzięki takiemu właśnie bardziej funkowemu zacięciu, bardziej dyskotekowemu zacięciu. No i okazuje się, że tę tradycyjną muzykę można było wpędzić również w takie ramy. Za nami Bernard Ntone w piosence Musoliki. Jeszcze jedną piosenkę z tego zestawu chciałbym wybrać, opublikowanego przez wytwórnię Analog Africa kilka tygodni temu. To niejaki Bill Loco, który ponoć był geniuszem już w wieku kilkunastu lat, kiedy napisał, skomponował i zaśpiewał tę piosenkę. We'll be right back. Pop Makosa, kompilacja wytwórni Analog Africa, pokazująca jak rytmiczną Makosę, taką no, podbitym, dobrym basem, można było włączyć w różne style muzyczne rozprzestrzenione w tamtym czasie, w latach 70. i 80. po Afryce, czyli highlife z Gany, czy afrobeat z Nigerii, czy też na przykład merengue i taką zupełnie inną jeszcze odmianę muzyki merengue, pochodzącą z Kolumbii, o nazwie bulereng. Chciałbym teraz zaprezentować to afrykańskie pieśni z karaibskiego wybrzeża Kolumbii, które po raz pierwszy zostały opracowane i przedstawione w takiej no, współcześnionej, 21-wiecznej formule. Zespół nazywa się Palo Mango i polecam do sprawdzenia na przykład na SoundCloudzie zespołu, a jak najnowsze wieści z rynku donoszą, trzeba się spieszyć, bo być może od września SoundCloudu już nie będzie. Do Kolumbii wracamy już za chwilę. Tymczasem Agnieszka Oczeńska. Wracamy do Kolumbii w takim razie szybciej niż się spodziewałem. Jesteśmy z Meridian Brothers. Strona z festiwalu Skrzyżowanie Kultur informuje o tym, że wkrótce poda, co też w tym roku na tym festiwalu się wydarzy, a zatem wkrótce poinformuje o tym, że na festiwalu Meridian Brothers wystąpią. Tego 9 września tego roku Meridian Brothers wystąpią w Warszawie na festiwalu Skrzyżowanie Kultur, choć sam festiwal jeszcze tą informacją się nie chwali, ale z tego co podglądam, to tam od dłuższego czasu taka informacja wisi, że już wkrótce te informacje. No więc Meridian Brothers już jakiś czas temu zdążyli się podzielić ze wszystkimi, tym, że do Polski ponownie przyjeżdżają, bo przecież widzieliśmy ich kilka lat temu w Krakowie i tak sobie myślę, że tym nowym albumem Donde Estas Maria, który ukaże się

Zapraszamy do reklamy. Znajdę cię. Będę jeździł tak długo, jak trzeba. Najciemniej zawsze jest przed świtem. Wypadam na pustą drogę. Migają żółte światła, garbią się czarne latarnie. Na ekranach po bokach zamarłe malowane ptaki. Pasemka mgły unoszą się nad gorącym asfaltem. Tego człowieka nazywają cieniem. Ciąg dalszy historii Łukasza Orbitowskiego poznasz w trakcie nocnych jazd w salonach BMW 19 i 20 lipca. Zapisz się w salonie lub na bmw.pl i doświadcz jazdy testowej jak nigdy dotąd. Emocje budzą się nocą. Dobranoc. BMW. Radość z jazdy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album The Seas o chłopcu polskim. Teksty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i nowoczesne alternatywne brzmienie. Jazz, elektronika. Moja dziewczynko z porcelany. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Telewizyjna Dwójka i Muzeum Powstania Warszawskiego. Słońce i jodowane powietrze, piękne okoliczności przyrody, szum fal i lokalne ptactwo. Hotel Sopot. Korzystaj z zabiegów spa i poznaj regionalną kuchnię. Idź na prywatną plażę, opalaj się. Wypocznij w hotelu Sopot. www.hotelsopot.eu. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 19 lipca, minęła 20. Krzysztof Zagłębski, zapraszam na serwis. Pierwszy termin był o 18, drugi jest o 20. Komisja Sprawiedliwości ma się zająć ustawą o Sądzie Najwyższym. Ruszyła kampania społeczna Wielki Powrót. Ma przygotować Polaków na przyjęcie repatriantów ze wschodu. Ten mecz powinien być spacerkiem. Legia Warszawa gra rewanż drugiej rundy eliminacji elitarnej Ligi Mistrzów.